สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะรายการนี้ร่วมกันนำเสนอแด่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา5เป็นต้นไปถึง6โมงเช้าค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่19มิถุนายนปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน6นะคะปีฉลูค่ะแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็จะนำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะซึ่งก็จะเป็นการที่จะนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้มาสักการะหรือเล่าให้ฟังในประเด็นพระไตรปิฎกกันต่อจากในเสาร์ที่แล้วนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพ่อเจ้าพ ่อสาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่เป็นการบังคับตัวเองหลวงพ่ออาจารย์ก็บังคับตัวเองท่านผู้ฟังก็บังคับตัวเองในการที่จะมาอ่านพระไตรปิฎกอยากจะไฮไลท์เรื่องที่สำคัญให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณเดชชัยทราบด้วยว่าข้อมูลที่เราศึกษาในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์อ่านมาเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เราอ่านอยู่ในอังคุตรนิกายเราอ่านอยู่ในอังคุตรนิกายแล้วก็จะค่อยๆไล่ไปให้มันจบทีนี้เนื้อหาหลักๆที่ได้เคยเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของคลังพระสูตรนี่อันนี้ในคลังพระสูตรเนี่ยคือเราอ่านจบหมดแล้วทั้งทีฆานิกายแล้วก็มัชฌิมานิกาย ใช่ค่ะ ทีฆานิกายแล้วก็มัชฌิมานิกายอ่านจบหมดแล้วให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังหมายถึงพระอาจารย์เนี่ยอ่านใส่เสียงบันทึกส่งไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยหมดแล้วทั้งทีฆานิกายและมัชฌิมานิกายซึ่งทีฆานิกายเนี่ย30กว่าพระสูตรมัชฌิมานิกายเนี่ย150กว่าสูตร152สูตร ค่ะเยอะเลยเจ้าค ่ะเยอะเลยแล้วก็จบหมดอาจจะซ้ำบ้างอะไรบ้างก็เป็นเวลาหลายปีเรายังจบได้เห็นไหมเรายังจบได้อันนี้คืออันในช่วงคลังพระสูตรนะมาอ่านให้ฟังทีนี้อย่างในขุทเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันสไตล์เดียวกันที่ว่าจะเป็นการบังคับตัวเองบังคับตัวเองให้อ่านแล้วมาอธิบายซึ่งคลังพระสูตรเนี่ยคืออ่านให้ฟังเลยไม่ต้องอธิบาย ใช่ค่ะ เพราะว่าอ่านไปมันจบได้เนี่ยอันนี้เป็นมาสโตนที่สำคัญเลยสำคัญเลยว่าถ้าเราศึกษาไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคือในช่วงชีวิตของคนหนึ่งอ่านพระไตรปิฎกจบหมดเนี่ยมันได้นะคุณเดชใจ ใช่ค่ะถ้าตั้งใจอ่านจริงๆ ถูกต้องตั้งใจอ่านจริงๆแล้วก็เผลอๆได้สองรอบด้วยเอ้าแล้วคือหมายว่าพระเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรอื่นมากก็มีเวลาศึกษาเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยว่าอาศัยฟังรายการวิทยุแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่งตัวเราเองอาจจะอ่านไม่ได้เต็มที่แต่ก็ขอบ้างละกันขอบ้างขอให้มันได้บ้างได้บ้างนี่อาจจะทบทวนบ้างอาจจะแบบไปเปิดดูบ้างอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นแบบนิสัยเป็นอุปการะต่อการที่เราจะทำให้มันดีให้มันสูงยิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ในช่วงของขุทเพชรในพระไตรปิฎกก็ตามหรือว่าคลังพระสูตรก็ตามคือในช่วงคลังพระสูตรเนี่ยพระอาจารย์จะไม่ค่อยได้พูดมากเลยคือพูดชื่อพระสูตรแล้วก็สายกันเลยโอเคนะแต่ว่าในขุทเพชรในพระไตรปิฎกยังมีคุณเตือนใจมาฟังบ้างเพราะฉะนั้นก็ยังอาจจะแบบมีช่วงของการสนทนาทำความเข้าใจอย่างเงี้ยนะก็ว่าอันเนี้ยจะเป็นแนวทางเป็นลักษณะที่เราบังคับตัวเองเราบังคับตัวเองว่ารายการเราก็ต้องออกต้องฟังหนังสือเราจะคือเหมือนเราจะมาออกได้เราจะฟังได้เราก็ต้องควรจะอ่านมาก่อนหรืออ่านตามไปเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันกว้างขวางแล้วตัวพระอาจารย์เองเวลาอ่านก็ต้องเทียบเคียงเฮ้ภาษาไทยว่าอย่างนี้แล้วบาลีว่าอย่างไงแล้วคำอธิบายเป็นยังไงบางทีก็ต้องอ่านทะลุไปให้เกิดความเข้าใจบางทีเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งก็เหมือนยังสัปดาห์ก่อนที่ก็ต้องอธิบายกันใหม่ดึงข้อเดิมๆมาพูดคุยกันบ้างแล้วถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอความเห็นหรืออะไรต่างๆก็ติดต่อกันมาก็จะมาพูดคุยในรายการได้แล้วก ็ มีท่านผู้ฟังที่เป็นประสงค์ที่ฟังในช่วงของวันศุกร์อย่างเงี้ยเข้าไปวัน ที่ฟังในช่วงของวันเสาร์อย่างเงี้ยก็มีฟีดแบ็กมาว่าเออได้ความรู้มากเพราะว่าศึกษาตามไปในพระไตรปิฎก จะพ ออย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วก็จะคอยเอาตามอย่างเดียวเราแต่ว่าเราต้องศึกษาเพราะว่าบทพยัญชนะของพระอาจารย์เนี่ยคือบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศอยู่แล้วแต่ชุดในวันเสาร์อย่างเงี้ยเราอธิบายไงพระอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนตรรกถาคนหนึ่งที่อธิบายซึ่งบทพยัญชนะเนี่ยจะไม่เป๊ะอยู่แล้วแล้วการอธิบายของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำไปแล้วเราในที่เนี้ยเราก็มาทำความเข้าใจกลับมาที่ตัวแม่บทเดิมอันนี้จะดีมาก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ วันนี้เราก็จะมาถึงในข้อที่107หลังจากในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของอริยสัจ4ที่เปรียบเทียบไว้เป็นคู่เป็นคู่หลายๆอย่างแล้วทั้งที่พูดได้ทำได้แล้วก็รู้อริยสัจ4หรือแสดงทำได้อะไรต่างๆวันนี้ก็ยังจะมีเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือในข้อ107เนี่ยท่านเปรียบเทียบกับหนูแล้วก็รูหนูแล้วก็รูหนูเนี่ยมันอยู่ในรูใช่ไหมทีนี้บางทีเวลามันจะอยู่ในรูเนี่ยมันขุดเองแล้วมันอยู่ไหมมันอยู่ในรูที่มันขุดไหมถ้าเผื่อว่าม ันก็จะมีบางเคสที่ว่าหนูเนี่ยมันขุดรูแต่มันไม่อยู ่ แต่ว่าไอ้รูที่มันอยู่บางทีมันไม่ได้ขุดหรือ มันไม่ได้ขุดด้วยแล้วมันก็มาอยู่รูนั้นด้วยแล้วก็ขุดเองแล้วก็อยู่เองก็มีโอเคนะอันนี้คือหนู4ประเภทท่านว่านะหนูเนี่ยมันมี4ประเภทแบบนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับคนละว่าคนก็มี4ประเภทแบบนี้เหมือนกันเอา4ประเภทนี่คือยังไงที่ว่าขุดรูเนี่ยก็คือบุคคลเนี่ยเขาเล่าเรียนธรรมะพระสูตรบ้างคาถาบ้างไวยากรณ์คำอธิบายบทสนทนาอะไรต่างๆเล่าเรียนมาการเล่าเรียนนี่คือการขุดรูโอเคนะการขุดรูส่วนการอยู่นั้นก็คือการรู้อริยสัจ4ถ้าบอกว่ารู้อริยสัจ4อย่างน้อยก็ต้องโสดาบันโอเคนะโสดาบันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขุดรูแล้วก็ไม่อยู่ก็คือไม่เรียนด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วย ใช่ค่ะ บางทีขุดรูแต่ไม่อยู่คือเรียนแต่ไม่รู้เรียนธรรมะแต่ไม่รู้อริยสัจ4โอเคนะ ใช่ป่ะ ส่วนอีกแบบนึงก็คือทั้งขุดรู้ทั้งอยู่คือเรียนด้วยแล้วก็รู้ด้วยโอเคที่น่าสนใจตรงนี้คุณเดินใจว่าไม่ขุดรู้แต่มาอยู่ไงไม่ขุดรู้แต่มาอยู่นะก็คือไม่เรียนอะเรียนเนี่ยไม่เรียนแต่รู้อริยสัจ4นะเอาแล้วคุณรู้ได้ไงคุณไม่เรียน ใช่ป่ะ เข ้ าใจมั้ย รู้มาจากไหนอะ เออรู้มาจากไหนก็ได้ ฟ ัง เข้ามา เพราะนั้น หรือว่าอย่างไร มันสำคัญในจุดที่ว่าปฏิบัติไงปฏิบัติเพราะคำว่าเล่าเรียนในธรรมะเนี่ยคือหมายถึงเน้นมาในทางปริยัติเน้นมาในทางปริยัติคุณรู้หมดเลยทุกอย่างโอ้โหพระสูตรที่คณิกายสามสิบกว่าพระสูตรจบมัชฌิมนิกาย100กว่าพระสูตรจบอย่างนี้นั่นคือเรียนโอเคนะแต่บางคนไม่เรียนก็คือไม่ได้ไปอ่านหมดอะแต่แบบว่าครูบาอาจารย์สอนหรือไม่คุณก็อ่านหนังสือแค่เล่มเดียวเอาไม่เที่ยงรู้แค่ว่าอันนี้จังอย่างเดียวเอาข้อเดียวอันนี้จังอย่างเดียวแล้วคุณก็เพ่งอยู่ข้อนี้แล้วคุณก็เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงไปหมดไม่เที่ยงหมดบูมคุณบรรลุธรรมได้ จ้ะค่ะ คือไม่ได้ขุดรู้แบบว่าศึกษาอะไรมากมายแต่รู้อริยสัจ4คือไปอยู่ในรูนั้นซึ่งอันนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของสัตว์เนาะมีที่เขายกขึ้นมาในคุตตกนิกายส่วนที่เป็นธรรมบทก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับโคคนเลี้ยงโคแต่ได้กินนมโคไหม เนี่ยไม่ค่อยได้กิน ถ้า เลี้ยงอย่างเดียว ใช่ถ้าคนเลี้ยงไม่ได้กินก็คือเรียนปริยัติแต่ว่าไม่รู้อริยสัจ4ไงไม่บรรลุธรรมในขณะที่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหรือเจ้าของเขาได้กินนะเขาได้กินรสที่เกิดจากโคมีนมเป็นต้นมีเนยเป็นต้นทำไมเขาได้กินเขาเป็นเจ้าของไงเหมือนกันว่าคนที่ปฏิบัติแล้วรู้ทำเห็นทำเนี่ยท่านก็จะเปรียบเทียบว่าเป็นเจ้าของธรรมะคือรู้อยู่ในใจแต่ว่าไอ้คนที่เล่าเรียนเนี่ยคือเรียนอยู่เฉยแต่ว่าข้างในไม่รู้ คือเหมือนดูแลให้เขาอะ ใช่ป่ะ ดูแลรักษาธรรมะมีคนเรียนมีคนสอนธรรมะมันก็รักษาต่อไปได้มีคนศึกษาอันนี้คือดูแลรักษาแต่ไม่ได้ลิ้มรสของธรรมานั้น ใช่ป่ะ เหมือนไม่ได้เป็นเจ้าของคือไม่ได้กินนมแบบนี้แหละ ใช่ป่ะ ก็ถ้าเทียบเคียงกันนะก็จะเหมือนกันในข้อนี้4ประเภทนี่คือข้อ107 ใช่ค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ยกย่องมากที่สุดก็คือทั้งขุดรู้ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยถูกไหมเจ้าคะก็คือเรียนรู้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยทั้งสองอย่าง ในเรื่องการยกย่องเนี่ยท่านไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ พูดไว้เหรอเจ้าคะ ไม่ได้ระบุไว้แต่คิดว่าก็จะเป็นอย่างที่คุณเดินใจว่าเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงจากข้อแรกๆที่เราพูดมาในตอนต้นๆเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คิดว่าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นโอเคถัดมาในข้อ108ข้อ108นี่ก็จับคู่ลักษณะเดียวกันแต่ว่าไส้ในแตกต่างกันไปการจับคู่ในที่นี้ใช้โควัวนะโคที่มันมีสองขาวนะ เจ้าค ่ ะ โดยโคฝูงตนเองหรือฝูงคนอื่นโดยเอาการข่มเหงฝูงตนเองหรือว่าข่มเหงฝูงคนอื่นมาเทียบเคียงกันนะโคเพราะนั้นก็จะมีโคที่ข่มเหงฝูงตัวเองแต่ไม่ข่มเหงฝูงคนอื่นแล้วก็ไม่ข่มเหงทั้งสองฝูงฝูงตัวเองไม่ข่มเหงแต่ข่มเหงฝูงคนอื่นแล้วก็ข่มเหงทั้งสองฝูงโอเคไหมเอากิริยาของโคในการข่มเหงฝูงใครฝูงใครนำมาเป็นตัวในการจับคู่ได้ออกมาสี่คู ่ โอเคได้ออกมาสี่คู่ก็เอาโคเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคนคือต้องเข้าใจกิริยาของโคหน่อยเพราะว่าบางทีทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กเลี้ยงควายหรือเข้าใจอากัปกิริยามันเท่าไหร่นะ จะ เป็นอย่างนี้ว่าสมมติเรือนหลังหนึ่งเขาก็เลี้ยงโค40-50ตัวเป็นต้นตอนสมัยที่ยังไม่มีกูปาต้านะยังไม่ได้มีเครื่องจักร มีควายเหล็ก ก็จะใช้ควายนี่แหละเป็นตัวที่ไปไถนา จะค่ะ ทีนี้ในฝูงเนี่ยมันก็จะมีบางตัวที่คอยดูแลกูเดินตัวอื่นก็จะเป็นจ่าฝูงซึ่งจ่าฝูงก็จะคอยดูแลว่าใครมีปัญหาอะไรมันก็จะมีบางตัวที่ชอบข่มเหงคนอื่นมีปัญหาอยู่เรื่อยบางทีคันนุ่งมันก็วุดวัดขึ้นมาบางทีถูกแมลงต่อยมันก็วุดวัดขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยมันชอบข่มเหงคนอื่นถ้าจ่าฝูงรู้งานเขาก็จะไปจัดการถ้าไม่รู้งานบางทีมันก็จะสร้างปัญหานั่นนี่นี่คือข่มเหงในฝูงตัวเองทีนี้บางทีมันก็ไม่ข่มเหงในฝูงตัวเองเพราะว่ามีจ่าฝูงคอยกดดันมันอยู่มันก็เลยไม่ข่มเหงในฝูงตัวมันเองโอเคนะ จ้าค่ะ นี่มันจะมีบางจังหวะบางครั้งบางคราวที่มันเดินไปทำนาหรือไปกินข้าวตามไปกินก็เลยกินหญ้าตามโคกตามดอนตามที่นั้นที่นี่ฝูงใหญ่ๆเนี่ยคุณดูใจเวลาเขาไปกินหญ้าเนี่ยกินสัก2-3 วัน 3-4 วันมันก็หมดละมันก็เหี้ยนเขาก็จะต้องย้ายไปโคกอื่นดอนอื่นเพื่อที่จะไปกินหญ้าเวลาเดินทางไปกินหญ้าบ้างกินน้ำมันอาจจะได้เจอฝูงอื่นพอเจอฝูงอื่นแล้วคุณมีปัญหาไหมอันนี้ตรงนี้เจอฝูงอื่นเขาฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรฉันก็ไม่แบบไปข่มเหงเขาแต่บางตัวมันเป็นไงเจอวัวตัวผู้ตัวนี้ไปเจอวัวตัวเมียฝูงนั้นก็ไปขึ้นทัดใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีโอเคนะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเปรียบเทียบทีนี้เปรียบกับคนก็คนได้สี่แบบนะหนึ่งภาพต่างไปเอาแล้วที่ว่าข่มเหงฝูงตัวเองข่มเหงฝูงอื่นเนี่ยหมายถึงยังไงก็คือคนนั้นเนี่ยทำบริษัทของตัวเองให้หวาดกลัวนี่คือการข่มเหงการไม่ข่มเหงก็คือไม่ได้ทำบริษัทของตัวเองให้หวาดกลัวข่มเหงฝูงคนอื่นก็คือทำบริษัทของผู้อื่นให้หวาดกลัวการไม่ข่มเหงฝูงคนอื่นก็คือไม่ทำบริษัทของผู้อื่นให้หวาดกลัวคำว่าบริษัทเนี่ยหมายถึงกลุ่มคนให้เขากลัวหรือไม่เขาจะไม่ได้ทำให้เขากลัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเราอย่างเช่นถ้าเราเป็นลูกแล้วมีพ่อแม่อย่างเงี้ยนะบางทีพ่อแม่เนี่ยก็แบบชอบว่าลูกชอบอะไรลูกข่มเหงลูกเข้าใจไหมบางทีพ่อแม่แบบนี้ก็มีแต่พอออกไปนอกบ้านก็พูดดีๆแต่พออยู่ในบ้านโอ้โหแบบข่มเหงอย่างเงี้ยอันนี้คือข่มเหงบริษัทของตัวเองแต่ว่าไม่ออกไปทำกับคนอื่นไม่ออกไปทำนอกบ้าน นี่ก็แบบหนึ่งหรือลักษณะที่ว่าผู้ชายบางคน อยู่นอกบ้านเนี่ยโอ้แบบนั่นนี่นู่นแต่พอกลับมาบ้านเจอเมียหงอเลยอย่างนี้นะ อันนี้ก็คือ นอกบ้านเนี่ยข่มเหงคนอื่นอยู่ที่ทำงานอะไรต่างๆแบบพืชทัดขึ้นมาแต่พออยู่บ้านนี่มีทบพบทบอ ของบ้านนะ ผู้จัดการที่บ้านนะ อันนั้นใหญ่สุดยังไงก็จะต้องไม่ข่มเหงที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นก็จึงเปรียบเทียบไว้4 ประเภท ใช่ป่ะ โอเคคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปคุณใจที่ว่าพอเราดูไปเนี่ยการเปรียบเทียบคือท่านยกขึ้นมาถ้าเราจะดูมาในชีวิตของคนเนี่ยคือการจัดกลุ่มคนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ป่ะสมมุติใน 100% ใน 100% เนาะถ้าเพราะว่าเราแบ่ง4ประเภท4จำพวกเนี่ยนะคำว่าแบ่ง4จำพวกเนี่ยหมายความว่าใน100อาจจะมี4ตรงนั้นคือ1ตรงนี้2นี้3ตรงนี้4ตรงนี้อาจจะไม่เต็มก็ใช่มั้ยคือรวม4หมดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะมีส่วนที่เหลืออยู่ที่ว่าไม่ได้จัดอยู่ใน4จำพวกนี้ได้แต่ว่ามีหยิบที่มา4จำพวกเนี่ยออกจาก100เนี่ยมีอยู ่ โอเคนะซึ่งอันนี้คือนัยยะที่ว่านี้ว่าการแบ่งเนี่ยไม่ใช่เป็น exclusive all แต่ว่าเป็น inclusive allคือบางส่วนไม่ได้ว่าทั้งหมดไงเข้าใจเนาะโอเคอันนี้ข้อ108ข้อ108ถัดมาข้อ109ข้อ109เนี่ยเอาเรื่องของต้นไม้เรื่องของต้นไม้มาเปรียบเทียบพูดถึงต้นไม้เนื้ออ่อนกับต้นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เอาการแวดล้อมมาจับคู่กันโอเคนะโดยพูดถึงไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้ก็สลับกันไปสลับกันมาโอเคนะไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมด้วยไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งแวดล้อมด้วยไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งแวดล้อมด้วยไม้เนื้อแข็งก็ได้สี่คู่ได้สี่แบบโอเคเอาต้นไม้เนี่ยคำว่าไม้เนื้ออ่อนกับไม้เนื้อแข็งนี่คืออะไรก่อนทำความเข้าใจถ้าในเชิงของช่างไม้ไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็คือไม้ที่มันมีแก่นไม้ที่มันมีแก่นไม้ไม้เนื้ออ่อนก็คือไม้ที่ไม่มีแก่นไม้มีแต่กระพี้มันโอเคนะมีแต่กระพี้ไม้เช่นต้นคือมันก็หลายต้นแหละที่มันไม่มีแก่นเช่นต้นมะเดื่ออันนี้ไม่มีแก่นหรือคือมีแต่กระพี้ต้นที่มีแก่นเช่นต้นซักต้นกระบอกนี้ก็ไม่มีแก่นคือมันมีแก่นไม่แข็งแล้วก็ต้นมาดูอย่างเงี้ยเป็นไม้ที่มีแก่นโอเคนะซึ่งแก่นเนี่ยมันหนักคุณจะใช้แก่นเนี่ยมันหนักมันแน่นมันแข็งโอเคนะเวลาแก่นที่มันแน่นมันแข็งเพราะมันแน่นมันอัดกันอยู่ข้างในกระพี้ก็ส่วนหนึ่งเวลาเราไปชั่งน้ำหนักเนี่ยพระอาจารย์เคยตอนอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยไปยกไม้ช่วยเขาเนี่ยโอ้ไม้บางชิ้นเนี่ยมันหนักมากแต่บางชิ้นดูเท่าๆกันอาจจะมันเบาอ๋อมันมีส่วนที่เป็นกระพี้อยู่มันเลยเบากว่าเขาแต่ว่าส่วนที่เป็นแก่นล้วนๆเนี่ยหนักมาก อ ันนี้คือลักษณะของไม้ท่านก็เอาลักษณะเนี้ยมาเปรียบเทียบกับคนเปรียบเทียบกับคนว่าคนที่ไม่มีแก่นก็คือทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่ดีไม่สะอาดนั่นคือเหมือนกับว่ากลวงอยู่ข้างในไม่มีแก่นสารโอเคในขณะที่การมีแก่นเนี่ยก็คือคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมประพฤติดีประพฤติชอบมีแก่นสารในชีวิต ใช่ค่ะ คือแก่นสารในชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตคุณต้องแบบไปทำงานหนักอะไรนี่ไม่ใช่กันนะแต่คุณมีศีลเนี่ยนี่เป็นแก่นสารในชีวิตแล้วเริ่มตรงนี้โอเคนะทีนี้แก่นไม่มีแก่นคือตัวเราใช่ไหมคือมีศีลไม่มีศีลแล้วคุณแวดล้อมด้วยคนแบบไหนคุณแวดล้อมด้วยคนแบบไหนซึ่งอันนี้ก็จะไปตรงกับข้อที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็แวดล้อมคือคนทุศีลบริษัทของเขาในที่นี้ใช้คำว่าบริษัทคือกลุ่มคนของเขาเนี่ยทุศีลหรือเลวทรามไหมก็คือไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมด้วยไม้เนื้ออ่อนถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมด้วยไม้เนื้ออ่อนก็คือตัวเองเป็นคนดีมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ว่าบริษัทของเขาแวดล้อมด้วยคนที่ทุศีลมีความเป็นอยู่ไม่ดีงาม แบบนี้ ม ี ใช่ค่ะ เวลาก็สลับกันไปสลับกันมา โอเคใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราดูก็คือว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าไม้เนื้ออ่อนเนาะ ใช่ค่ะ ยังไงก็ดีกว่าไม้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับมันในลักษณะที่คุณจะใจว่าก็คืออ๋องั้นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเอออันนี้ดีมาก ใช่ค ่ ะ ดีมาก ใช่ค่ะ โอเคนี่คือเรื่องของไม้ในข้อที่109 109 ใช่ค่ะ ทำไมข้อที่110นี้จะเป็นพระสูตรสุดท้ายของวรรคนี้พูดถึงเรื่องงูพิษเรื่องงูพิษด้วยเอางูพิษเอาประเภทของพิษเนี่ยมาเป็นตัวแบ่งเห็นไหมมาเป็นตัวแบ่งพิษแล่นกับพิษร้ายโอเคนะพิษแล่นกับพิษร้ายคำว่าพิษแล่นเนี่ยก็คือมันซึมซาบไปได้เร็วหรือช้าคำว่าพิษร้ายเนี่ยคือความร้ายแรงของมันเนี่ยมากหรือน้อยถ้าจะดูอย่างสถานการณ์โควิดปัจจุบันเชื้อบางเชื้อแพร่เร็วแต่ว่าอันตราย death rate คืออัตราการตายต่ำตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือที่หมายว่าร้ายหรือว่าแล่นไหมแพร่เร็วไหมตรงนี ้ การทำงานของมันเร็วช้าขนาดไหนเชื้อบางเชื้อแพร่ได้ไม่รวดเร็วเท่าไหร่อาจจะแบบ 1.1 อย่างนี้นะหรือ 1.2 แต่ว่าโอ้อันตรายมากอย่างเช่นอีโบลา อ ีโบลาเนี่ยถ้าโดนนี่ก็ตายเลยแล้วก็แต่อัตราการแพร่มันไม่เร็วเท่าโควิดอย่างนี้เป็นต้นโควิดด้วยความที่ว่ามัน severity มันไม่มากแต่ว่ามันแพร่ได้เร็วเพราะมันมีแขนเยอะอย่างนี้นะอันนี้เกิดเป็นลักษณะที่ว่าการทำงานของเชื้อก็เปรียบเทียบกับมาการทำงานของพิษงูการทำงานของพิษงูว่าเอาพิษที่แล่นกับพิษที่ร้ายมาจับคู่กันงูบางตัวมีพิษร้ายแต่พิษมันไม่แล่นเร็วคือถ้าคุณปล่อยไว้คุณตายแน่แต่ถ้าคุณรีบดูดออกปุ๊บเออนี่มันยังช่วยประทังชีวิตไปได้ ใช่ค่ะไม่ถึงกับตายนะเจ้าค ่ ะ ยังไม่ถึงกับตายแล้วงูบางตัวเนี่ยทั้งร้ายทั้งเร็วด้วยก็คือพิษมันแล่นเข้าสู่กระแสเลือดเร็วมันไปเร็วแล้วก็ร้ายแรงด้วยโอ้ถ้าเจอแบบนี้นี่แย่เลย ใช่ค่ะ เปรียบเทียบได้สี่แบบเนาะสลับกันไปสลับกันมาโอเคทีนี้เอางูเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคนเปรียบเทียบกับคนพูดถึงว่าความที่มีพิษแล่นพิษแล่นเนี่ยก็คือมันเร็วเคยมาเดินทางเร็วคำว่าเดินทางเร็วเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนคนที่โกรธอยู่บ่อยๆมีอะไรกับจิมีอะไรกับโอ้ยไม่พอใจมีอะไรกับนั่นนี่โน่นนานี่อันนี้คือมีพิษแล่นมีพิษแล่นคือมันไปเร็ว คือแบบว่าหัวร้อนทั้งหลายเนี่ยจ้ะค่ะ หัวร้อนง่าย เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อน หัวร้อนง่าย มีกำโมโหเจ้าค่ะ พวกหัวร้อนง่ายเนี่ยคือตรงนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้หัวร้อนแล้วไงต่อแล้วร้ายไม่พิษเนี่ยถ้าร้ายนี่คือว่าความโกรธนั้นน่ะคงอยู่นานคงอยู่นานถ้าแบบไม่คงอยู่นานก็คือไม่ร้ายแต่บางทีแบบว่าเร็วก็คือโกรธง่ายแต่หายเร็วไงคนแบบนี ้ โกรธง่ายหายเร็วก็คือพิษแล่นแต่ไม่ร้ายใช้คำนี้ได้เลย จ้ะค่ะ เป็นคนที่มีจิตใจเหมือนงูที่มีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายคนโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยนะ จ้ะค่ะ คนที่โกรธยากไม่ค่อยโกรธนั่นก็คือไม่มีพิษแล่นหรือถ้าโกรธแล้วก็แบบไม่ได้อยู่นานพิษก็ไม่ร้ายด้วยโอเคแบบนี้แล้วบางคนนะที่ไม่ดีมากๆเลยก็คือโกรธก็ง่ายแล้วก็ผูกอาฆาตกันไปโอ้โห10ปีก็ไม่ลืมโอ้อันนี้ก็แย่มาก ใช่ มั้ยคนแบบนี้ก็มีอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าเจองูแบบนี้ทําไงโอ้อยู่ห่างๆเลยต้องอยู่ห่างๆ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเทียบว่าอสรพิษกับคนเป็นแบบนี ้ใช่ค่ะ โอเคจะเห็นได้ว่าในวรรคเนี้ยคุณใจลักษณะการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาเราเป็นคู่ที่เขาจัดเรียงกันเอาไว้ในวรรคนี ้ ซึ่งลักษณะคนที่เขาไปจำข้อมูลเขาก็จะแบบจะจำได้ต่อเนื่องกันมานะจะเห็นได้ว่าหนูแล้วก็โคแล้วก็ต้นไม้แล้วก็งูลักษณะการจำมันก็จะเป็นรูปภาพที่จำต่อกันมาได ้ ในเรื่องของคนจำโ อเคค่ะเพราะในสมัยก่อนเราใช้ส่งจำเอา ความจำ ค่ะอาจารย์อย่างนี้มีการบันทึกข้อความไว้เหมือนสมัยนี้ที่ว่ามีทั้งคอมพิวเตอร์มีที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนะเจ้าคะสมัยก่อนก็ต้องทรงจำกันต่อๆมาดังนั้นการร้อยเรียงพระไตรปิฎกหรือความรู้ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้ก็ต้องให้ดูเหมือนง่ายขึ้นนะเจ้าคะอาจารย์เจ้าคะง่ายแก่การจดจำ ถูกต้องในจุดนี้แหละที่ว่าทำให้เวลาเราศึกษาไปตามลำดับขั้นตอนเนี่ยเราจะเห็นพวกลักษณะเนี้ยอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยแล้วคือถ้าเราจะกระโดดไปกระโดดมาพระอาจารย์ก็จะไปดึงเรื่องโคที่อยู่ในพระสูตรนั้นเรื่องโคที่อยู่ในพระสูตรนี้มารวมกันหมดมันก็จะเป็นบริบทอีกแบบหนึ่งแต่พอเรามาศึกษาแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะที่มันไปตามลำดับอย่างเงี้ยก็ดีแบบหนึ่งนะ โอเค นี่คือข้อ110เราจบไปแล้วใน110ข้อที่ผ่านมานี่คือของวรรค4หรือว่าจตุกนิบาตจตุกนิบาตที่ว่ามีธรรมะ4ข้อซึ่งในบรรดาธรรมะ4ข้อเนี่ยหรือว่าแต่ละข้อที่เราจะศึกษาต่อไปข้างหน้าก็ตามนี่จุดหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเวลาที่อ่านหรือว่าฟังไปเนี่ยเราควรจะคิดนึกต่อไปตรีตรึกไตรตรองไปว่าเฮ้ยธรรมะที่เราฟังเนี่ยมันจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรก็จะมันจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอย่างข้อที่เราได้ศึกษาดูกันมาตลอดเนี่ยมันมีคน4แบบโอเคไหมที่ว่าก็ไล่กันไปตามลำดับจากไม่ดีไปดีขึ้นไปเรื่อยๆโอเคเนา ะ เพราะฉะนั้นคือหมายความว่าพอเราเห็นคนแบบนี้เขาเป็นอย่างเนี้ยคือเขาจะอยู่ในฝ่ายที่จากไม่ดีเลยมาดีนิดหน่อยมาดียิ่งขึ้นมาดีที่สุดอย่างเงี้ยนะเอาถ้าเขาแบบอยู่ระดับ2อาจจะดีนิดหน่อยก็หมายความว่าเขายังมีส่วนดีอยู่ไงเขายังสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อยู ่ หรือต่อให้เขาอยู่ระดับสุดท้ายเลยคือที่ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่ร่วมกันกับไม้เนื้ออ่อนเลยเนี่ยเราก็ยังเห็นทางหรือช่องที่เขาจะพัฒนาไปได้อยู่เหมือนกัน เข้าใ จไหมว่าอ๋อมันมีคนแบบนี้อยู่แล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นแล้วก็สูงขึ้นน่ะได ้ นี่คือแบบว่าถ้าเราจะดูคนในสังคมหรือดูคนในครอบครัวหรือดูคนในเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเอาหลักการพวกนี้ไปจับดูแล้วก็ดูแนวทางช่องทางที่มันจะพัฒนาไปได้จะทำให้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้นี่ค่ะดูแม้แต่การดูตัวเองนะเจ้าค่ะฟังธรรมะแล้วก็ย้อนดูตัวเองว่าเราอยู่ในประเภทไหนนะเจ้าค่ะเป็นประเภทหัวร้อนหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นประเภทที่เรียกว่าเย็นแบบเป็นงูพิษก็ไม่แล่นแล้วก็แบบก็พิษก็ไม่ร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะใครอยู่ใกล้ๆก็จะสบายใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องไม่ได้รับอันตราย ถูกเจ้าค่ะ ถัดมาอันนี้เราก็จะมาวรรคที่2ของหมวดชุด50ข้อนี้ชุด50ข้อที่4ละวรรคที่นี้ก็จะเป็นเริ่มต้นที่ข้อ111วรรคที่ชื่อว่าเกสีวรรคคือว่าด้วยนายเกสีคนศึกฝนฝึกมาคนฝึกมาชื่อเกสีเกสีนี่แหละเกสีหรือเกสีเรื่องนี้อาจจะเคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำหรือว่ามีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปที่เมืองนั้นแล้วก็ไปเจอนายเกสีคนฝึกมาแล้วก็จึงได้คุยกันว่าโอ้เนี่ยท่านเป็นคนฝึกม้าที่มีชื่อเสียงท่านฝึกม้ายังไงดีว่าพระเจ้าถาม เจ้าค่ะ โอ้ข้าพระองค์ก็ฝึกด้วยวิธีสุภาพด้วยวิธีรุนแรงแล้วก็ด้วยวิธีทั้งสุภาพและรุนแรงโอเคนะ เจ้าค่ะ เอาแล้วถ้าแบบว่าม้าบางตัวเนี่ยมันฝึกไม่ได้ด้วยรุนแรงก็ไม่ได้สุภาพก็ไม่ได้รุนแรงสุภาพก็ไม่ได้แล้วจะทำกันยังไงนายเกสีก็บอกว่าก็ฆ่าเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเสียชื่อในสำนักของอาจารย์ตระกูลของฉันเสียชื่อตัวเองว่าถ้าม้าออกจากสำนักของนายเกสีแล้วทำไมตัวนี้ฝึกไม่ได้อย่างนี ้ ฆ่าทิ้งเอาเราทำความเข้าใจในรูปแบบการฝึกม้าก่อนที่เขาบอกว่าฝึกสุภาพนี่เป็นยังไงฝึกสุภาพนี่ก็คือพูดกับม้าดีๆ ว่าอามาวิ่งนะให้มันกินดีๆพูดดีๆให้มันดื่มน้ำอร่อยๆพูดจาด้วยคำไพเราะวิธีการคุยคือบางทีม้าเขาก็ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแต่ก็ค่อยๆบอกบางตัวมันฉลาดมันบอกแล้วมันเข้าใจความโอเคม้าบางตัวเป็นแต่ว่าม้าบางตัวเนี่ยไม่เข้าใจความเขาก็ต้องใช้วิธีรุนแรงคำว่าวิธีรุนแรงเนี่ยก็คือมัดแขนมัดขาของมันเลยแล้วก็ผูกปากแล้วก็ใช้ประตักแทงหัวด้วยแช่พูดด้วยคำหยาบคายแบบนี้นะอันนี้คือวิธีรุนแรงทำกับม้าเพื่อให้มันฟังคำเพื่อให้มันรับสวมบังเหียนเพื่อให้อะไรต่างๆแบบนี้ก็วิธีรุนแรงแล้วก็ถ้าทั้งสองแบบคือพูดดีๆบ้างให้มันกินบ้างให้มันอดบ้างด่ามันบ้างพูดชมมันบ้างนี่คือทั้งสองอย่างรวมกันแล้วก็วิธีที่สี่ก็คือฆ่าทิ้งเสียอันนี้คือสี่ข้อเราจะตุกันนิบาตทีนี้นายเกสินี่ก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาก็พระองค์เนี่ยเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างชนิดที่เมื่อออกมาแล้วไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยฝึกยังไงเอาเราก็ฝึกเหมือนเธอนี่แหละคือฝึกด้วยวิธีรุนแรงหมายถึงว่าพูดด้วยวิธีสุภาพในข้อที่หนึ่งแต่มาข้อที่สองคือวิธีรุนแรงและข้อที่สามคือเอาสองอย่างรวมกันรุนแรงบ้างสุภาพบ้างในเกศีก็ถามว่าเอาแล้วถ้าฝึกไม่ได้บางคนฝึกไม่ได้ทำไงเอาเราก็ฆ่าทิ้งเสียเอ้าการฆ่านี่มันไม่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าใช่หรืออย่างนี้นะเอ้าคือการฆ่านี่ไม่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าก็จริงแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมถือว่าคนที่ไม่สามารถฝึกได้ด้วยวิธีทั้งสามนี่นะคือมันไม่สมควรที่จะฝึกสอนแล้วก็คือแบบไม่ยุ่งไม่พูดไม่กล่าวสอนปล่อยทิ้งไปอันนี้การคิดว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ควรจะฝึกสอนต่อไปได้เนี่ยอันนี้เป็นการฆ่าในอริยวินัยเป็นการฆ่าในอริยวินัยโอเคนะทีนี้มาทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ารุนแรงสุภาพเนี่ยมันเป็นยังไงเอาวิธีสุภาพสุภาพก็คือบอกดีๆบอกดีๆเหมือนม้าบอกดีๆบอกดีๆนี่คือว่าทำความดีนะได้ผลเป็นอย่างนี้นี่วิธีบอกดีๆวิธีสุภาพสามัคคีกันนะบ้านเมืองเราจะไปได้รักษาศีลนะคุณจะไปสวรรค์แล้วให้ทานนะคุณจะมีพอกระซับอย่างนี้นี่คือวิธีลงมุนละม่อมวิธีสุภาพ ใช่ป่ะ ถัดมาวิธีรุนแรงก็คือบอกโทษของการทำไม่ดีถ้าตรณีนะไปตรงนรกเนี่ยนรกเนี่ยโอ้มี7ขุมหรือ6ขุมมีชีวิตความอยู่งี้นี่คือแบบเหมือนกับว่าขู่ละ ว่าถ้าสิ่งไม่ดีมาให้ฟังถูกไหมคะ ใช่ใช่ ทำไม่ทำตาม ว่าถ้าตกนรกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ หรือถ้าผิดศีลนะโอ้นี่จะไปไม่ดีนะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่วิธีแบบว่ารุนแรงแล้วก็ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะไปตายเกิดดีเนี่ยโอ้โหมันนับไม่ถ้วนเลยนะนี่อันนี้คือให้เห็นโทษของอกุศลธรรมนี่คือวิธีรุนแรงแล้วก็บางคนก็ต้องใช้สองวิธีร่วมกันตัวอย่างที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนบางคนเนี่ยต้องใช้วิธีรุนแรงคุณใจเช่นว่าให้เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีอย่างคนที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นคนที่จะมามีนิสัยตื่นเช้าคนที่จะมามีความเพียรความขยันเนี่ยบางทีเขาต้องถูกกระตุ้นด้วยการที่แบบสิ่งไม่ดีก่อนเช่นคุณเห็นคนที่เขาสูบบุหรี่จนเป็นโรคถุงลมโป่งพองพอไปเยี่ยมอีกคนหนึ่งก็อีกคนนั้นก็ตายไปแล้วเงี้ยเอาตายไปแล้วเลยเนี่ยโอ้โหสูบบุหรี่นี่มันต้องตายปานนี้เนี่ยเห็นโทษไงอันนี้คือวิธีรุนแรงละแต่พอแม่บอกว่าลูกออกกำลังกายเถอะอย่าสูบบุหรี่เลยมันไม่ดีนะนั่นนี่หน่อยไม่ฟังเพราะเขาไม่เห็นโทษไงการเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจึงเป็นวิธีการฝึกด้วยความรุนแรงในอริยวินัยนี้ อย่างไรก็ตามนะคุณใจอย่างไรก็ตามในพระสูตรนี้ข้อสังเกตที่เราจะเห็นได้จุดหนึ่งก็คือว่าในการฝึกของนายเกษีคนฝึกมาเนี่ยเขายังต้องใช้อาจยาศาสตราโอเคไหมอาจยาศาสตราหมายความว่าอาจยานี่ก็คือด่ามันแบบว่าให้มันอดพูดไม่ดีกับมันนี่คืออาจยาฆ่าโทษมันศาสตรานี่ก็คือลงมือลงไม้ตีมันเอาผูกขามันมัดปากมันนี่คือลงมือลงไม้คือใช้ศาสตราแต่ว่าพอมาเปลี่ยนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีอาญาศาสตราไงก็คือไม่ได้ว่ามาด่าว่าทำไมไม่รักษาศีลทำไมไม่มาเข้าข้อปฏิบัติธรรมคือมาด่าว่านี่ไม่ได้เลยเพราะการด่าเนี่ยมันคือการใช้อาญาหรือลงมือลงไม้ตีกันทำไมนั่งสมาธิไม่ได้หวดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่ใช้ศาสตราคือใช้ธรรมะล้วนๆอันนี้สำคัญนะว่าเวลาเราอยู่ในบ้านเรือนหรือเราอยู่ในที่ทำงานอย่างเงี้ยคุณใช้อะไรในการที่จะฝึกสอนหรือโค้ชหรือว่าพัฒนากลุ่มคนในบริษัทของเราในห้างร้านบ้างในที่ทำงานบ้างในโรงเรียนบ้างหรือแม้แต่ในครอบครัวก็ตาม คุณแบบว่าพัฒนากันยังไงหรือว่าสอนเขายังไงหรือว่าแบบให้เขาเกิดความจะเรียนรู้ได้อย่างไรเข้าใจไหมว่าไม่ควรใช้อัญญาศาสตราแต่ควรใช้ธรรมะล้วนๆซึ่งแน่นอนว่าบางทีมันก็มีวิธีรุนแรงมีวิธีลุ่มละม่อมมันก็ต้องหาจังหวะในการบอกการสอนหาจังหวะในการบอกการสอนถึงว่าจะสามารถได้ทีนี้ที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งคือเรื่องจุดที่ว่าทำการฆ่านี่คือไม่บอกไม่สอนสำคัญว่าคนนี้บอกสอนไม่ได้อย่างนี้นะลักษณะที่ว่าฆ่าเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับว่าบางทีตอนนี้ยังสอนไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมจังหวะนี้ยังพูดไม่ได้ด้วยวิธีรุนแรงก็ตามวิธีลุมลุ่มก็ตามสองอย่างรวมกันแล้วก็ตามเอาเราก็พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนบางทีกลับมาสอนใหม่ต่อได ้ บางช่วงเวลาอันนี้ก็ต้องหาจังหวะคือฆ่ามันไม่ตายในธรรมวินัยนี้นะคือไม่ได้ฆ่าด้วยใช้อาญาจริงๆแต่ฆ่านี่คือพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาสอนใหม่ในบางครั้งอาจจะได้บางครั้งอาจจะได้ดูอย่างเทวทัตอย่างเงี้ยพระเทวทัตสอนไม่ได้จริงๆแบบนั่นนี่โน่นนั้นนี้นอนอะไรต่างใช่ป่ะแต่พอสุดท้ายสุดจริงๆยังมีจิตใจที่แบบว่าน้อมมาในทางคำสอนได ้ มันก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าปลุกขึ้นมาทีหลังจากที่บอกสอนไปแล้วหรือแม้แต่ชนะเองก็ตามอ่ะในชนะที่ว่าบอกแยกสอนยากเนี่ยจนกระทั่งว่าฆ่าแล้วให้หมู่สงฆ์เนี่ยไม่ยุ่งด้วยแล้วเขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สุดท้ายก็บอกง่ายสอนง่ายขึ้นมาได ้ คือไม่ใช่ฆ่าแล้วฆ่าเลยนะคือจะไปหมายว่าคนเนี้ยพอสอนไม่ได้ก็คือกันเฉยก็ไม่สอนต่อไปเลยจนถึงหมดชั่วอายุคือมันไม่แน ่ คือเราอย่าไปฟันธงโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงบางทีคนเราก็เปลี่ยนแปลงได้พอถูกแบบว่าถูกสะกิดถูกให้ตักเตือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปหมายความว่าที่ว่าฆ่านั้นก็คือไม่สอนแล้วคือไปอย่างนั้นตลอดอย่าไปคิดว่างั้นแต่มันอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาได้โอเคเราไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธจริง ๆยังให้โอกาสเขาที่ว่าเขาจะอาจจะกลับใจมาเรียนรู้ศึกษาธรรมะต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ ไม่ใช่ประเภทตัดทางปล่อยวัดไปเลยคือแบบปล่อยไปตามกรรมอย่างนั้นเองไม่ใช่นะเจ้าคะ ตัวนี้ก็ต้องมีความอาศัยธรรมะคนอื่นเช่นกรุณาเมตตาอย่าง น ี้ด้วย ค่ะมีฐานสี่เนี่ยนะเจ้าคะ ใช่เพราะว่าถ้าแบบว่าเราตัดทางปล่อยวัดแล้วคือมันไม่ใช่อุเบกขาคือมันทิ้งเลยใช่ยุอุเบกขาในจิตใจของเราแต่ว่าถ้าเขายินดียอมรับในการแก้ไขเราจะมีกรุณาบอกสอนก็ต้องมีกรุณาด้วยไม่ใช่ว่าจะมีแต่อุเบกขาทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะ ค่ะ โอเคตัดมาจะมาในข้อ112ข้อ112อันนี้ก็เปรียบด้วยเรื่องของม้าอีกเหมือนกัน อ ันนี้คือองค์ประกอบของม้า4อย่างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยจัดว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาและคือม้าที่ซื่อตรงม้าที่ว่องไว ม้าที่อดทนแล้วก็ม้าที่สงบเสงี่ยมว่องไวซื่อตรงอดทนสงบเสงี่ยมคุณใจจำเรื่องม้าที่เราพูดกันไปในนู่นหลายสัปดาห์มาแล้วนั่นคือหมวด3ติกานิบาตจำได้ไหมม้าที่มีเชาสมบูรณ์ด้วยสีแล้วก็ขับขี่ได้ง่ายจำได้ไหมอันนี้ ข้อดีของม้า ใช้ที่บอกว่าโอ้ยหลายเป็นเดือนแล้วที่เราพูดเรื่องนี้เป็นหลายเดือนแล้วด้วยฮะม้าที่เชาก็คือฝีเท้าดีม้าเมื่อตัวฝีเท้าดีแต่สีไม่สวยแล้วก็ขับขี่ไม่ได้บางตัวทั้งฝีเท้าดีสีสวยขับขี่ได้ด้วยนี่เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือเปรียบเทียบว่าบุคคลสี่ประเภทโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไปอย่างนั้นแล้วก็นี่คือฝีเท้าของเขาแล้วก็สีนี่คือหมายถึงว่าสามารถพูดคุยธรรมะอะไรได้ไหมแล้วก็ขี่ง่ายนี่ก็คือหมายถึงมีปัจจัยสีหรือเปล่าอันนี้คือที่เราพูดกันไปหลายเดือนแล้วนะอันนี้คือในหมวดสามที่มาในหมวด4เนี่ยคือความที่ว่าซื่อตรงว่องไวอดทนแล้วก็สงบเสงี่ยมซื่อตรงว่องไวอดทนสงบเสงี่ยมคืออะไรก็คือเปรียบเทียบกับคนคนมีความซื่อตรงมีความว่องไวมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมในที่นี้ท่านไม่ได้อธิบายอะไรไปเลยคุณเดชัยคือไม่ได้บอกเลยว่าซื่อตรงนี่คือยังไงซื่อตรงว่องไวนี่คือยังไงว่องไวอดทนสงบเสงี่ยมนี่เป็นยังไงคือไม่ได้อธิบายไปเลยคุณใจไม่มีเลย พูดเฉยๆเลย พูดเฉยๆใช่เพราะถ้าจะให้ตีความเราเปรียบเทียบกับคำเนี้ยซื่อตรงว่องไวสงบเสงี่ยมอดทนเนี่ยในที่อื่นๆในที่อื่นๆนะอดทนนี่ก็คือจะต้องอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายหรือยุงลมแดดอันนี้บุคคลที่รู้อดทนซึ่งอันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของช้างต่อไปแต่จะอธิบายเรื่องอดทนตรงนี้ก่อน ต่อมาที่ว่องไวเนี่ยความว่องไวเนี่ยคือต้องรู้อริยสัจ4ในขั้นโสดาบันนี่คือความว่องไวต้องรู้ซึ่งทุกเหตุให้เกิดทุกความดับเมื่อของทุกทันทีหรือความดับเมื่อของทุกอันนี้ชื่อว่ามีความว่องไวโอเคความซื่อตรงเนี่ยก็คือจะต้องถ้าในให้ประชาชนให้ความเห็นเนาะอาจจะถูกไม่ถูกหรือท่านผู้ฟังมีความเห็นว่าอย่างไรก็ว่ากันมาว่าพระอาจารย์ว่าซื่อตรงเนี่ยคือศรัทธามีศรัทธาแล้วก็ถ้าสงบเสงี่ยมเนี่ยก็ต้องมีฌาน4ต้องมีฌาน 4 บุคคลนะบุคคลเปรียบเทียบกับหมากับม้าโอเคคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีความคิดอื่นก็ลองอธิบายกันมาดูนี่คือข้อ112โอเคถัดมาข้อ113ข้อ113เนี่ยว่าด้วยปตักของสารถีพระสูตรชื่อว่าปะโตทสูตรปะโตทสูตรปตักของสารถีเขาได้พระเจ้าอธิบายถึงม้าอาชนัยพันดีม้าอาชนัยพันดี4ประเภทที่จะตอบสนองต่อปตักในเวลาที่แตกต่างกันโอเคโดยเปรียบเทียบกับว่าม้าบางตัวเนี่ยคือทั้งหมดนี้เป็นที่พูดถึงเนี่ยเป็นม้าอาชนัยนะคำว่าม้าอาชนัยเนี่ยหมายถึงว่าสอนได้ฝึกได้ทำงานได้รู้หน้าที่อะไรต่าง ๆโอเค ทีนี้ไอ้ความที่ว่าเขาทำงานได้ดีเนี่ยมันต้องกระตุ้นด้วยประตักบางตัวแค่เห็นเงาประตักก็รู้แล้วว่าต้องซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังหยุดหรือไปแค่เห็นเงาประตักใช่คือแบบคอยสังเกตสารถีอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีมันก็ต้องมองทางบ้างมันก็ต้องมองไปทางอื่นบ้างมันก็ไม่ได้เห็นสารถีอยู่ตลอดเวลาสารถีบางทีก็ต้องไปสกิดมันเอาปะตักเนี่ยไปแตะมันทางนี้นะทางนี้นะ เลย นี่คือแตะที่รูขุมขนทีนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะเหล่สาวมากเกินไปไอ้ม้าตัวนี้แตะแล้วมันไม่รู้สึกตัวเขาก็ต้องทิ่มมันเข้าไปทิ่มทะลุผิวหนังเข้าไปก็จะไปจนถึงเนื้อจนถึงเนื้อนี่คือแบบที่2แล้วมันถึงจะค่อยรู้ว่าฉันจะต้องซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังโอเคแล้วสุดท้ายระดับที่4ก็คือว่าแทงทะลุเนื้อเข้าไปจนจรดถึงกระดูกคือแทงหนักเข้าไปอีกแทงหนักเข้าไปอีกเพื่อที่ให้มันรู้ว่ามันต้องหยุดแล้วนะหรือว่าเดินแล้วนะ หรือว่าเลี้ยวทางไหนแล้วนะอย่างงี้นะ ใช ่ ค่ะ ถ้าคุณจะใช่จะเคยเห็นตามคลิปต่างๆที่เขาส่งมาคือเขาจะมีลักษณะที่ว่าม้าตื่นม้าตื่นตระหนกเข้าใจไหมบางทีขับเข้ามาในเมืองเสร็จปุ๊บเจอเสียงแตรคนนั้นมันตื่นตื่นปุ๊บเนี่ยพูดว่าเกลอๆให้หยุดมันไม่ฟังเราเพราะมันตื่นแล้วไงเขาตื่นนี่ก็ตื่นตกใจนะ ตื่นตกใจ เพราะฉะนั้นไปจับมันสะกิดมันก็ไม่เก็ตด้วยต้องเอาอะไรไปทิ่มมันมันจะรู้ลักษณะแบบนี ้ ก็คือทำนองเดียวกันว่ามันรู้ความอยู่แต่บางทีมันต้องให้สัญญาณมันบ้างอ่ะลักษณะของปตักนี่จะมี4แบบในข้อนี้ท่านจึงเปรียบเทียบกับคน4จำพวกเอาไว้คน4จำพวกโดยใช้ว่าบุคคลอาชนัยนะบุคคลอาชนัยแสดงว่าบุคคลอาชนัยคือบรรลุธรรมนะคือเห็นธรรมะแล้วก็ปฏิบัติได้ดีแต่ว่าบางทีการปฏิบัติได้ดีเห็นธรรมะเนี่ยมันมีลำดับขั้นในขั้นแรกเนี่ยก็คือแค่ว่าได้ยินข่าวว่ามีคนตายแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นโอ้ยความทุกข์แบบนี้นี่โอ้ยฉันต้องรีบแก้ความทุกข์เดี๋ยวนี้เลยนี่คือคนประเภทแรกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านพระสารีบุตรนี้เป็นต้นตอนยังเป็นหนุ่มเนี่ยก็ไม่คิดว่าโอ้ยฉันจะต้องแก่ต้องตายเนี่ยแล้วฉันจะทำไงดีคือไม่ไปรอตอนแก่แต่เอาตอนหนุ่มเนี่ยคิดเรื่องนี้แล้วก็ยังมองการไกลมากมองการไกลมากก็เหมือนกับว่าม้าที่เห็นเงาประตักปุ๊บไปแล้วไม่ต้องรอให้มันมาโดดเรา ใช่ค่ะ มองการไกลในความที่ว่ามองการไกลเนี่ยก็คือเห็นรู้ว่าใครที่เขามีทุกข์แล้วเราจะแก้ทุกข์ยังไงแล้วก็ทำความเพียรทำความเพียรเสร็จปุ๊บบรรลุธรรมด้วยนะอันนี้คือจึงเป็นอาชนัยนะบรรลุธรรมไม่ขั้นใดขั้นหนึ่งโสดาบันไปจนถึงอรหันต์ได้ทั้งนั้นโอเคหรือว่าคนที่แบบว่าตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งแต่ยังแววไวยังไม่ทันแก่อย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้ไม่ประมาทไม่ประมาทจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งของนี้ละกันดิกลัสหรือว่าเป็นม้าชนในประเภทแรกทีนี้ถัดมาอีกว่าใช่ยุบางทีฉันก็ขับรถผ่านงานศพแล้วว่าป้ายตรงนั้นคนตายคนนี้ตายอันนี้คือประเภทแรกแล้วรู้สึกสลดสังเวชนั่นคือเขาจัดการไปแล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้สึกสลดสังเวชแต่ปรากฏว่าพอมารู้ข่าวว่าญาติเราตายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยตาย เอ าคนที่เราคือเราไปงานศพเขาเลยไปงานศพคนนั้นเลยที่เรารู้จักด้วยโอ้โหไปอยู่ในงานศพสวดคำนี้ได้ยินคำนี้รู้สึกว่าว่าเราก็คงจะต้องตายเหมือนกันเราไปทำความดีดีกว่าไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมันบรรลุธรรมนี่อันนี้เปรียบเหมือนกับม้าชนในประเภทที่สองที่ว่าแค่เข้ามาสกิดคุณก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไง ใช่ค่ะ ก็คือมันมาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นมาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นโอเคถัดมาในข้อที่สามก็คือว่าเห็นเองเลยนะข้อคราวนี้ข้อที่สามเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับประตักแทงทะลุเข้ามาหนังแล้วถึงเนื้อแล้วเนี่ยก็คือเราเห็นเองเลยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาว่าสมมติคุณไปสี่แยกเกิดปุ๊บรถชนกลางสี่แยกปุ๊บคนกระเด็นออกมาเลือดสาดปุ๊บแล้วตายคาที่แล้วคุณเห็นตอนนั้นเลยเนี่ยโอ้โหไม่แน่เลยเนี่ยโอ้โหเราจะไปยังไงเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ฉันจะต้องปฏิบัติธรรมให้มันได้บรรลุธรรมละแล้วบรรลุธรรมได้นะอันนี้คือลักษณะที่สามอันนี้ขออภัยนิดนึงคุณดูใจเพราะว่าพูดสลับกันคือจริงไอ้ข้อเมื่อสักครู่ที่ว่าเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือต้องมาอยู่ข้อที่สองที่คนนั้นเราไม่รู้จักคนนั้นเราไม่รู้จักคือแบบว่ายังห่างๆกันอยู่แต่ว่าเห็นต่อหน้าโอเคนะทีนี้พอในขั้นตอนที่สามเนี่ยคือคนที่เรารู้จักแล้วรู้จักแบบใกล้ชิดด้วยแล้วก็รู้ว่าเขาตายเห็นเขาตายเนี่ยอันนี้คือข้อที่สามไล่ลงมาอันนี้พูดสลับกันนิดนึงเมื่อสักครู่ถ้าเห็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาตายอันนี้คือเหมือนกับว่าเอาประตักแทงที่คุ้มขนทะลุเข้าไปถึงเนื้อเข้าไปสกิดที่คุ้มขนแล้วถ้าเป็นญาติเราเองคนที่เรารู้จักแล้วเขาแบบตายแล้วเราเห็นอันนี้คือเหมือนกับว่าเอาประตักแทงทะลุขนทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้ อ ถ้าไม่อีกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาละ จ็บไข้ได้ป่วยแล้วแก่แล้วจะตายละแบบนี้ถึงจะปฏิบัติธรรมแล้วให้บรรลุธรรมจริงๆอุทิศแรงกายแรงใจแล้วก็บรรลุถึงธรรมะจริงๆอันเนี้ยเปรียบเหมือนกับว่าเขาแทงประตักทะลุลงไปจนถึงกระดูกแล้วอันนี้แล้วถึงจะค่อยไปได้ทำได ้ นี่คือแบบที่สี่แบบที่สี่ซึ่งทั้งสี่แบบนี้คุณตุยมันดีหมดนะเป็นม้าที่ดีเป็นคนที่บรรลุธรรมหมดแต่บางทีก็เวลามันแตกต่างกันเครื่องเตือนสตินี่มันได้คนละระดับที่เห็นไม่เท่ากันเห็นไม่เท่ากัน ใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยก็จะให้เรานึกขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าเราจะต้องมารอแก่ก่อนนะหรือรอเจ็บก่อนแล้วเราถึงจะค่อยมาระมังมีความไม่ประมาทนี่คือเราชื่อว่าเหมือนมาชนในประเภทที่สี่นะแต่ก่อนนั้นยังมีอีกหลายประเภทอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อดีตรงจุดนี้ที่ว่าพอเราศึกษาปุ๊บเราก็จะได้รู้แบบแผนเราเป็นแบบไหนเราควรจะพัฒนาไปยังไงโอเค เจ้าค ่ะต่อไปในข้อที่114เมื่อสักครู่ม้าโอเคนะวันนี้ตอนนี้ช้าง ค่ะ ว่าด้วยช้างองค์ประกอบของช้าง4ประเภทช้าง4อย่างช้างตัวเดียวนี่แหละถ้ามีคุณสมบัติ4อย่างเนี่ยเป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยจะได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาแล้วคือ1เป็นช้างที่เชื่อฟังเป็นช้างที่รู้ฟังรู้ประหารรู้อดทนแล้วก็รู้ไปช้างที่รู้ฟังนี่ก็คือว่าควานช้างสั่งให้ทําการใดที่เคยทําหรือไม่เคยทําคือเขาจะเงียบสดลงคอยฟังว่าสั่งอะไรซ้ายขวาหรือว่าหน้าหลังเร็วช้าเขาจะคอยฟังอยู่เสมอนี่คือช้างที่รู้ฟังช้างที่รู้ประหารเนี่ยคือช้างที่แบบประหารคือซัดลงไปฆ่าได้ประหารได้ประหารช้างด้วยการประหารม้าประหารคนอยู่บนหลังช้างประหารคนอยู่บนหลังม้าประหารรถประหารคนอยู่บนรถประหารคนเดินดาวเนี่ยรู้จักป่ะป้าไม่ใช่แค่วิ่งโดยไปอย่างเดียวแต่เห็นปุ๊บก็เอางาซัดมันเอาขาเตะมันอย่างนี้นี่คือช้างที่รู้ประหารรู้ประหารเห็นตรงนี้มีพลที่จะมาจัดการขาช้างเตะมันไปก่อนอย่างเงี้ยนี่คือช้างที่ต้องรู้ประหารถ้าเขาไม่รู้ประหารปุ๊บถูกหอกทิ่มที่ขามันก็จะมีปัญหาได้ล้มได้ช้างนั้นจึงต้องรู้ประหาร3ต้องรู้อดทนรู้อดทนนี่ก็คืออดทนต่อหอกต่อดาวต่อล้าต่อเสียงกึกก้องอดทนต่อเสียงแห่งการกลองอะไรต่างๆต้องอดทนเวลาออกรบอยู่ในสนามรบ เจ้าค่ะ แล้วก็ในข้อที่4คือช้างที่รู้ไปนั่นคือควานช้างจะส่งให้ไปสู่ทิศภาคใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ไปสู่ทิศนั้นโดยพลันรีบไปทันท ีว่าง่ายใช่ไหมเจ้าคะให้ไปไหนก็ไป คือบางทีช้างเนี่ยมันก็สมมติลงน้ำอย่างนี้นะบางทีอาจจะแบบไม่อยากลงแต่ว่าถ้าเขาให้ลงก็ต้องลงอ่ะบางทีเดินลุยไปในที่แบบนี้บางทีลุยไปในน้ำบางทีไปได้ไม่ได้มันก็ต้องซุกไปอย่างเงี้ยคือเคยไปไม่เคยไปก็ไปละอย่างเงี้ยอันนี้คือในข้อที่4เปรียบเทียบกันมากับคนเอาคนเนี่ยก็ต้องรู้ฟังรู้ประหารรู้อดทนแล้วก็รู้ไปถ้าคนมีคุณสมบัติ4อย่างนี้นะโอ้นี่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์เลยเอาก็คือเป็นเรียบบุคคลนั่นเองถูกไหมเป็นเรียบบุคคลนั่นเองเพราะที่รู้ฟังนี่ก็คือยังไงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอันใดเนี่ยถ้ามีใครกล่าวธรรมะอยู่เนี่ยนะก็เงียบโสดคอยสดับฟังธรรมะนั้นไม่ว่าจะที่พระพุทธเจ้าประกาศหรือว่าใครประกาศก็ตามเนี่ยรู้ฟังนี่คือรู้ฟังนี่เป็นอย่างนี้ฟังธรรมะนี่รู้จักฟังธรรมะขึ้นรถแทนที่จะเปิดฟังเพลงก็ฟังเทศอย่างเงี้ยหรือมีใครเปิดฟังเทศเราก็เงียบโสดฟังที่เขาว่ายังไงอย่างเงี้ยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเป็นผู้รู้จักประหารคำว่าประหารเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับช้างคือแบบเตะถีบสลัดออกโอเคนะถ้าเป็นคนก็คือรู้จักที่จะละไอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถ้ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตนี้ต้องละกำจัดไถ่ถอนทิ้งไม่ให้มันมีอยู ่ ถ้าเราโกรธคนปุ๊บต้องรีบละถ้าเรารู้สึกเราขี้บ่นแล้วอย่าหยุดบ่นอย่าพูดมากถ้าเราแบบโกรธคนแล้วกินมากแล้วต้องหยุดถ้ารู้ว่ามีต้องละออกนี่ข้อที่สอง ข้อที่สามรู้อดทนเนี่ยก็คืออดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ริคานทั้งหลายอดทนต่อคำด่าคำว่าอดทนต่อทุกขเวทนาอันหยาบคายร้ายกาจอดทนให้ได้ข้อที่สาม ใช่ค่ะ ส่วนข้อที่สี่นี่ก็คือรู้ไปแล้วรู้ไปเนี่ยก็คือคนเราทุกคนเนี่ยคุณใจไปมาหมดแล้วนะคือสามชีวิตภพภูมิเนี่ยนรกคุณก็ไปจนถึงสุดแล้วสวรรค์คุณไปจนถึงสุดนู่นแล้วไปมาหมดแล้วแต่มีที่เดียวที่ยังไม่เคยไปกูเดานี่นะนั่นคือนิพพานนั่นคือนิพพานก็รีบไปสู่ที่นั้นโดยพลันรีบไปสู่ที่นั้นโดยพลันไม่เคยไปก็ตรงไปที่นั้นซะนี่คือถ้าเรามีนิพพานเป็นที่หมายเป็นที่ที่เราจะไปนั่นคือคุณมีคุณสมบัติข้อนี้คือจะไปสู่ที่ที่ไม่เคยไปเป็นผู้ที่ต้องรู้ไป จ้ะ คุณสมบัติแบบนี้4ข้อนี้เป็นคนที่จะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นะ ถึง จะเปรียบเทียบกับช้างที่เป็นช้างอาชไนช้างคู่ควรของพระราชานี่คือในข้อ114ข้อ114คิดว่าวันนี้เราก็ได้หลายข้อเลยทีเดียวคุณใจเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยเยอะมากแล้วก็เปิดช่องเวลาให้ท่านผู้ฟังได้ย่อยคิดใคร่ครวญตามไปยังไงแล้วก็บอกว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่จะแนะนำมีความเห็นในข้อใดๆก็ติดต่อกันทางรายการได ้ โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็ได้แล้วก็ Facebook Fanpage เราก็มี YouTube Channel เราก็ติดต่อได้เราติดต่อมาแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันในรายการเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกเชิญมา ใช่ค่ะและถ้ามีปัญหาจะซักถามไม่ว่าจะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่รับฟังวันนี้หรือในคราวก่อนๆหรือว่าจะมีปัญหาธรรมะอื่นๆก็สอบถามกันมาได้เราจะตอบให้รับทราบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญมาเชิญมา เจ้าค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้คิดว่าเวลาของเราหมดลงแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่าอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบานเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ